misschien nog even laten liggen. Ja. Dan leggen we hem op een gegeven moment op een goede plek in de regen en dan kan hij afspoelen hier. Ja, denk ik. Oh, ik zie Vincent, zie ik nu het bos ingaan. Ja, ik ga snel achter Vincent aan, want die was... die ging de wc maken in het bos. Omdat hij moest poepen. En nou, inmiddels is er een begin van een pad. Ja, en hoe dat werkt met paden is als je gewoon ergens gaat lopen en je blijft dat maar doen, dan ontstaat er vanzelf een pad. En soms moet je dan even met de bosmaaier of met een knipschaar. Nou, ik zie hier twee mensen met... Kijk eens, dat klinkt goed. Het gaat goed hier, hè? Ja, joh. Het begint ergens op te lijken. Ah, ik kan gewoon doorlopen nu, joh. Hé, hey, Vince. Ja. Hé, hey, ja, ik zie je open. Je kan kakken als je wil. Echt waar, joh? Is het klaar? Wauw. Oh, er zit hier een soort... Oh, dit is de toegang. Een toegangshekje. En dan loop je naar binnen en dan zie je... Ah, wauw. Nou, het is een gigantisch blauwe zone hier. Met zeil eroverheen. En daarin staat dus een kakdoos. En dan kan je gewoon lekker gaan zitten in het bos. Er wordt hard gewerkt nu om het pad goed toegankelijk te maken, want het is echt heel wild begroeid. Een raar soort struiken zijn dit, joh. Dit is dan weer geen braam en geen wilg, toch? Au. Ik heb geen flauw idee wat het is, maar het is taai. Ja, het is heel kaal ook. Kaal en taai, de begroeiing. En nou ja, het is een kwestie van nu hakken en afvoeren. Nou, ondertussen... Ah, godverdomme. Nou, sorry. Godverdomme. Nou, ik geloof dat we niet live waren net, lieve luisteraar. Dus nu wel. Ja. Nou, ik zal voortaan beter opletten. We zijn met stemmen op de radio op bezoek bij de Green Tribe. Die hebben een nieuwe locatie gevonden. Want vorige week op de Heining waren ze niet zo populair. En was er een vuurgevecht gaande tussen de gemeente en de ondernemers al jarenlang. Waarin wij kanonnenvuur werden. Of ze, de Green Tribe, werd kanonnenvuur voor de, in de strijd. En dan valt er niks te winnen. Dus zijn ze 500 meter verder neergestreken langs de A5. Als je door de Bretten fietst richting de Heining en zo. Dan ga je voor het viaduct onder de A5 door, ga je rechtsaf. Over een graspad en dan ben je bij de Green Tribe. En die zijn daar gisteren neergestreken. En nou, het is jammer dat het nu niet live geweest is. Maar dus de Green Tribe is daar gisteren neergestreken en die zijn nu heel hard, snoeihard aan het snoeien en aan het opruimen, want er heeft daar iemand gewoond. Een tijd lang, tot een jaar geleden. En die is vanwege psychische ongemakkelijkheden, gevaar voor zichzelf en alles afgevoerd. En zijn burcht wordt nu, dat het dus echt helemaal overgroeid is geworden en door de ratten beschimmeld en weet ik veel. Worden er... Ja. Nou, hey, een appelstroopblikje. Of niet? Appelstroop? Nou, dat... Oh nee.